Ya Allah deyince yedi zinciri, kıracak güçtesin, zayıfım sanma. Allah deyince yedi zinciri, kıracak güçtesin, zayıfım sanma. Fikir koşusunda çok din işleri, yoracak güçtesin, zayıfım sanma. İlmi azık eyle, sabırı silah, gittiğin hak yoldur, yardımcı Allah. 40 geceden sonra 40 milyon sabah, görecek güçlesin, zayıfım sanma. Da keler keler, kim deste deste, eller tetiktedir, kulaklar seste, en uzak benzile, iki nefeste, varacak güçtesin, zayıfım sanma. Günahkar ne orman, ne balta ne sap, akıl yormuş külü halletmez asap. Mazlumlar adına zalimden hesap, soracak güçtesin, zayıfım sanma. Kötülük beklenmez yiğitten mertten, milletim sizinle kurtulur lerden. Haini zalimi mübarek yurttan, sürecek güçtesin, zayıfım sanma. Vaktiyken çadır kur aşk diyarına, her şeyin sahibi sensin yarına. Yumruğu İslam'ın düşmanlarına, vuracak güçtesin, zayıfım sanma.